over 7. Leuk dat jullie allemaal op luisteren zitten. Maar eerst wil ik Marco en Laura bedanken voor de afgelopen 2 dagen. De zondagavond en gisteravond. Hè. Gisteravond lekker op de Amsterdamse kabel. En de verzoekbox is open. Ga even lekker naar www.radiopuurhollands.nl. Verzoekbox. En dan komt het allemaal bij mij terecht. Het volgende plaatje wat ik ga draaien, dat is er eentje van Carlos Donkers met Ciao. Nog een keer een laatste blik op de bruisende zee. Hier heb ik mijn zorgen vergeten, de wind nam ze mee. Ik voel me verlaten, zo leeg, maar ook alleen. Maar wij waren gelukkig en het leven dat leek al zo mooi. Ciao, d'amore. Jij alles, mijn maatje en ook mijn geluk. Nu dit niet meer is, leef ik verder met mijn gevoel. Ik heb nu gemerkt dat het leven niet zomaar iets is. Want ik droom elke nacht dat je eindelijk weer terugkomt bij mij. Ciao, d'amore. Carlos Donkers met het jou. We hebben weer het eerste verzoekje binnen. En dat is aangevraagd door Desmond. En hij vraagt een plaatje aan voor iedereen op luisteren. En leuk je weer te horen, Bianca, bij Radio Puur Hollands. Graag gedaan, Desmond. En vroeg aan Coole Piet en Diego met Sinterklaas Kapoentje. Sinterklaasje, Sinterklaas kapoentje, gooi mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Dat was Koela, Piet en Diego met Sinterklaas Kapoentje. Die gooit niks in mijn schoentje. Aangevraagd door DJ Desmond voor iedereen op luisteren. We gaan lekker een volgend plaatje draaien. Dit is er eentje van Arnold. Zigeunerin, verleid me. En die doet het niet. Corrie Konings, een mooi was die tijd. Corrie Konings, mooi was die tijd. We hebben een verzoekje binnen en dat is aangevraagd door Harry. Voor iedereen op luisteren, ja, jullie hoorden het al op de achtergrond. Hè. Dat is mijn moeder. Tamara's met een mooie Linda. Mooie Linda, heb je even tijd? Ik wil met je dansen tot in de eeuwigheid. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, zal ik niet uit jouw leven verdwijnen. Hey Linda, wat denk je er gedaan? Om met z'n tweeën door het leven te gaan. Wil je wel, wil je niet? Doe nou, doe me geen verdriet. Laat me hier niet in mijn eentje staan. Ik ben vaak verliefd geweest op de verkeer. Dure dames met een hart van steen. Maar het gevoel wat ik bij jou heb, lieve Linda, dat ik wil jou en jou alleen. Hey Linda, wat denk je er gedaan? Om met z'n tweeën door het leven te gaan. Wil je wel, wil je niet? Doe nou, doe me geen verdriet. Laat me hier niet in mijn eentje staan. Ja, dat was Tamara's met een mooie Linda, aangevraagd door Harry voor iedereen op luisteren. Ja, ik zeg tegen haar, ik zou er nooit van gehoord. Hij vond de melodie wel leuk. Nou, inderdaad, hij is inderdaad wel leuk, ja. Berry Damen, vanavond. Zal daar weer een feestje worden, want heel de week heb ik hierop gewacht. Ik bestel al wat mijn eerste drankje en mijn vrienden drinken vrolijk mee. We gaan nog langer niet naar huis toe, nee, nee, nee. Vanavond gaan we lekker feesten, want wij zijn weer. Alweer schijnen, zo blijven wij nog hier in de stad. weet even niet waar ik moet kijken. Ik zie dat wondje, ze heeft op me gewacht. En trots denk ik dan bij mezelf, want een avond en wat een nacht. Dat zij op mij zou wachten, wie had dat? Jan Smit was dat, hou je nog steeds van mij. En het plaatje wat je ervoor hoorde was Berry Dame met vanavond. We hebben een verzoekje binnen van Harry. Voor alle liefhebbers op luisteren. Stevie Wonder, You Are The Sunshine of My Life. Why I'll always be around. You are the Ja, lekker plaatje. Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Aangevraagd door Harry. En dat was voor iedereen op luisteren. Het volgende plaatje is er eentje van Ramon Beense. En nee hoor, ik ben niet een klein beetje dronken hoor. Nee, ik drink geen druppel en die speelt hem niet. Jongen Eze, dan gaan de lichten aan. Jij met je treurige ogen, jij hebt verdriet. Nachtenlang lig je te wachten, maar je slaapt niet. Sluit je niet op in je kamer met al je pijn. Open je deur en je hart, ik wil bij je zijn. Dan gaan de lichten aan, zul je in zonlicht staan, want dicht bij mij is de nacht zo voorbij. Dan gaan de lichten aan, je hart zal openstaan, voor jou en mij. Gaat de dag nooit voorbij. Jij met je treurige ogen, kijk om je heen. Zie hoe de zon weer gaat schijnen voor jou alleen. Al het verdriet in je ogen, dat gaat weer voorbij. Kom om je tranen te drogen, maar heel dicht bij mij. Dan gaan de lichten aan, zul je in zonlicht staan. Lang dicht bij mij is de nacht zo voorbij. Je hart zal openstaan, voor jou en mij, gaat de dag nooit voorbij. Jij met je duizenden dromen, ik maak ze waar. En als het duister mocht komen, ik sta voor je klaar.

resta lo affrontare serenamente. E adesso io esilo así nell'oriere sinceramente vivi la intensità no encontré jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course and each careful step along the byway. Was Il Divo met I'm My Way, aangevraagd door onze Jo voor iedereen op luisteren. En weet je wat we gaan lekker even lekker gaan doen? Nou, ik weet het wel hoor. Op de tafel dansen! Doet dat ook niet? Nou, dan hoeft het voor mij ook niet meer hoor. Die doet het ook niet. Oh, wat heb ik! Hoog in het noorden woonde met wat? I love you dit, I love you dat. Een boerenmeid met haar ogen vlamden als een kat. Ze was bij nacht en ontij op wacht. Ze heeft er met een trekker op het vat. Jakke takke tak, jakke takke tak. En al hartelijk zat. Het was breed en het was glad. I love you dit, I love you dat. Daar was zij het leven zat. I love you dit, I love you dat. Ze ging met de trekker naar de stad en zat voor het eerst een hoge flat. Ze reisde met een trekker over het gras. Jakkerdakkerdak, jakkerdakkerdak. En op een vet van het dakje was. Dus wat ze had, was makkelijk zat. Wat was dat wat in de stad? I love you dit, I love you dat. Brood op de plank, dat kost ook wat. I love you dit, I love you dat. De kerels keken, wilden wel eens wat. En duurde maar even voordat ze zat. Ze reisde met een trekker over het gras. Jakkerdakkerdak, jakkerdakkerdak. En op een vent van het dakje was. Wist wat ze had, was makkelijk zat. Na een jaar zag zij geen gat. I love you dit, I love you dat. Want in haar leven kwam de klat. I love you dit, I love you dat. Ze ging met een kleintje terug naar het wat. Die kreeg ze van een hufter in de stad. Ze leefde met een trekker over het wat. Jakkerdakkerdak, jakkerdakkerdak. In elke vent van het dakje was. Dus wat ze had, was makkelijk zat. Ze leefde met een trekker over het wat. Jakkerdakkerdak. Ja, dat was Fokke Kramer. En op een of andere manier doen de liedjes gewoon bij mij het niet. Die zegt, doe het lekker zelf. Nou, echt niet, want dan rennen jullie allemaal weg. Maar we gaan het volgend verzoekje draaien. En het is er eentje van Jo. Voor iedereen op luisteren. En Carol Emerald. En ik heb eens een keer een andere genomen. Met stuk. En die doet het wel. Yes! Stand up. conversation's heavenly. But don't forget you promised me everything, everything. I know we have a chemistry. This combination's heavenly. But don't forget that you promised me everything. Carol Emerald met een stuk aangevraagd door jou. En hij was voor iedereen op luisteren. Ja, Desmond, jouw plaatje komt eraan hoor. Je vraagt hem speciaal aan voor Tante Katrien. Rijnmesja voor de Good Times. En Tante Katrien zegt dankjewel. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on in this old world. Well, keeps on turning. Yes, be clear. We had some time to spend together. There's no need to rush to bridges that we burn. together more. You find another. And I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you're leaving. Yeah. For the good time. For the good time, lay your head on my pillow. When the time holds you warm and to stand up. Hear the whisper, hear the whisper. How the raindrops, how the raindrops blow in softly again. I got my window, oh, oh, oh. Help me believe. Help me believe. One more time. Yeah. For the good time. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. For the good time. Lay your geweldig plaat dit, Rein Mersha voor de Good Times, aangevraagd door DJ Desmond. En dat was speciaal voor Tante Katrien. Nou, ik ga het nog één keer proberen hoor, met René Kast. En we gaan dansen op tafel. Strenge wil, veel verstand en de baas een rechterhand. Stijf gekakt, stille vreugd en wat sproetjes op de neus. Saai. meid. Oh, het lijkt zo'n brave meid. Aan het eind van de week is er niets meer wat het leek. En dan krijgt ze weer die blos. Gooit ze alle remmen los. Op de tafel dansen. Raad kan ze. Raad kan ze. Op de tafel dansen. Dat kan ze. En op de tafel dansen. Raad kan ze. Raad kan ze. Op de tafel dansen. Dat kan ze. Met ogen vol plezier. In ene hand een bier. Staat zij zich uit te sloven. Nee, het is niet te geloven. Ja, op de tafel dansen was dat. Maar René Karst, nou dat hebben we even gedaan, hè. Binnen, ja. Met z'n tweeën op een glazen tafel. Zie je het al voor je? Nou, echt niet. Ik heb een verzoekje binnen. En dat is er eentje van DJ Marco. Hallo daar, doe maar een leuk plaatje voor alle luisteraars. En vergeet vooral niet te stemmen op Radio Pure Hollands. En dan ga je even naar www.salto.nl. En dan zie je de Salto Award staan. En dan klik je gewoon even naar de radio dingetje. En dan zie je Radio Pure Hollands onderin staan. Even aanvinken. Hoofdletters gebruiken om de wachtwoord in te vullen. En versturen. Zijn we erg blij mee. En ik mocht een plaatje uitkiezen van hem. En ik weet dat hij deze ook leuk vindt. Ronald, je hoeft niet elke dag te zeggen. Ik zei, kan niet zonder jou. Beloofde jij, geloof me nou. Zal toch nooit van jou weggaan. Maar nu laat jij me staan. Ik keek nooit om naar een andere vrouw. Gaf om een, alleen om jou. Wat heeft hij dan, dat jij verdween en liet je mij alleen. Je hoeft niet elke dag te zeggen dat je van me houdt. Je hoeft niet heel je leven lang te denken. Ik vergeef je wat jij hebt gedaan. Maar beloof me om nooit meer weg te gaan. Weet je nog die mooie tijd? Die gooi je weg, die zijn we kwijt. Was toch zo'n man niet waar? Ik smeek je, ook om terug. Je hoeft niet elke dag te zeggen dat je van me houdt. Je hoeft niet heel je leven lang te denken het was fout. Ik vergeef je, ik vergeef je. Je hoeft niet elke dag te zeggen. Ja, dat was Ronald. Je hoeft niet elke dag te zeggen. Aangevraagd door de DJ Marco. Voor iedereen op luisteren. Ik ga een nieuwe draaien van Los Angeles Voices. Stand up and sing. Los Angeles, The Voices, Stand Up en Zing draaide ik even lekker tussendoor. We gaan door met het volgende plaatje en het is aangevraagd door Harry. Voor onze Belgische zotte buurtjes. Tina Rosita, als je ooit van gedachten verandert. Yeah. op jouw woorden bij ons afscheid. Die deden mijn hart toch zo'n pijn. Toch blijf ik vast geloven dat jij eens weer bij me zult zijn. Als je ooit van gedachten verandert, weet dan dat ik nog steeds van je hou. Tina Rosita, als je ooit van gedachten verandert, aangevraagd door Harry. Speciaal voor de zotte buurtjes in België. Gerry Holland, en ik zie het wel zitten. Hoewel ik geen versierde ben, toch wil ik wel eens wat. Maar helemaal alleen de stad in, vind ik niet je dat. Daarom pak ik de telefoon. Het maakt niet uit wat ik draai. Er is altijd wel iemand en ik zeg, je spreekt met mij. Ik zie je wel zitten, dat kun je wel snappen. Ik zie je wel zitten op een avond, elke avond met een beetje gaan stappen. Is gezellig naar de bioscoop een groep, want de avond is nog vroeg. En wie weet niet dat er dan van komt. Ik zie je wel zitten, vanavond met jou. Even 10 keer gaat te horen, weer op de haak. Maar de 10e doet dat niet, ja vast dan is het raar. Ik spreek in een cafeetje af, over een paar uur. Dan drinken wij een lekker drankje, op ons nieuwe avontuur. Ik zie je wel zitten, dat kun je wel snappen. Ik zie het wel zitten op een avond, ja, een avond met het beter gaat stappen. Is gezellig naar de bioscoop een groep, want de avond is nog vroeg. En wie weet wat er dan van komt. Ik zie het wel zitten, vanavond met jou. Zitten, daar kun je wel snappen. Ik zie je wel zitten op een avond, elke avond met z'n tweeën te verstappen. Is gezellig naar de bioscoop op de kroeg, want de avond is nog vroeg. En wie weet waar de dan van komt. Ik zie je wel zitten, vanavond met jou. Ik zie je wel zitten, vanavond met jou. Ik zie je wel zitten, vanavond met jou. Ah, bumper op mijn bumper en op de kruisen van de pijn. Nu is mijn SUV beschadigd, dus dat vind ik niet zo fijn. Ik moet hem en af gaan krabben, ook al heb ik nu geen pump en plak de stumper op de bumper van mijn zut. Een stukje aan het rijden in mijn nieuwe stoere kar. Ik zag een vent in de fitte, duidelijk in de war. Toen ik langs hem reed, deed hij een hele rare stap. En toen hoorde ik een vreselijke klap. Er plakte een stumper op mijn bumper, hij loopt te krijsen van de pijn. Nu is mijn SUV beschadigd, dus dat vind ik niet zo fijn. Ik moet hem eraf gaan krabben, ook al heb ik nu geen pump. En plakte een stumper op de bumper van mijn zut. Zelf een hoedje en ik krabde op mijn kop. Het was mij wel duidelijk, hij had een glaasje te veel op. Maar dat was nog geen reden voor wat hij had gedaan. Of kleed hij uit of het de schil van een banaan. Het plakte een stukker op mijn bumper, hij loopt de kruisen van de pijn. Nu is mijn SUV beschadigd, dus dat vind ik niet zo fijn. Ik moet hem eraf gaan krabben, ook al heb ik nu geen pump. Het plakte een stukker op mijn bumper, hij loopt de kruisen van de pijn. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik nou? Let op, hè? Hij wordt al een heel klein beetje blauw. Dus mensen, kijk toch uit, weer deze wijze les. Ziet u iemand lopen met een half lege fles? Kijk dan goed naar voren, kijk toch niet omhoog. Rij om hem heen met een hele grote boog. Hela op mijn bumper over dat is van de pijn. Nu is mijn SUV beschadigd, dus dat vind ik niet zo fijn. Ik moet hem eraf gaan krabben, ook al heb ik nu geen pump. En plak een stumper op de bumper van mijn zut. Hela op mijn bumper op de kruisen van de pijn. Nu is mijn SUV beschadigd, dus dat vind ik niet zo fijn. Ik moet hem eraf gaan krabben, ook al heb ik nu geen pump. En plak een stumper op de bumper van mijn zut. Ja, Hilversumse Ronnie, er plakt een schele op mijn bumper en al op de gele van de pijn. Die draaide ik even lekker tussendoor en dan moet ik even dat doen, want anders kan ik geen verzoekjes draaien natuurlijk. Harry, jij vraagt een verzoekje aan, speciaal voor onze DJ van deze avond. Voortak, ik las het antwoord in je blauwe ogen. Ik las het antwoord in jouw mooie blauwe ogen. Toen ik je vroeg, wil jij met mij door het leven gaan? Hoewel je kersenrode lippen niet bewogen, zag ik het antwoord in je blauwe ogen staan. Het antwoord in jouw mooie blauwe ogen. Toen ik je vroeg, wil jij met mij door het leven gaan? Hoewel je kersenrode lippen niet bewogen, zag ik het antwoord in je blauwe ogen staan. Je was zo blij dat jij mijn bruid mocht wezen. Al gaf je mij geen antwoord op mijn vraag. Want ik heb in jouw ogen vaak gelezen. Met jouw trouwen, oh ja, dat wil ik graag. Ik las het antwoord. zat in jouw mooie blauwe ogen. Toen ik je vroeg, wil jij met mij door het leven gaan? Hoewel je kersenrode lippen niet bewogen, zag ik het antwoord in je blauwe ogen staan. Zag ik het antwoord in je blauwe ogen staan. Ja, dat was de voortak. Ik las het antwoord in je blauwe ogen. Aangevraagd door Harry. Speciaal voor de DJ van vanavond. We gaan even een plaatje tussendoor draaien voordat ik doorga met het verzoekje van Desmond. Frank van Etten, leef als een zigeuner. Ze was als een godin, avontuurlijk en mooi. Ze leefde van liefde, van lol en allooi. Ze had zoveel gehad, toch was ze niet kwijt. Zo onbereikbaar. Ze deed je soms pijn, met het grote gemak. Alle liefdes die ze zonder blaam met vriendschap verbrak. Ze maakte je kwaad en dan weer zo weg, zo onbereikbaar. Maar je voelde je goed als ze met een lach dansend voor je zong. Als een zigeuner, lach als een clown. Geniet van de momenten, ook al ben je down. Vergeet nu het verleden, laat de toekomst tegemoet. Dat doet je goed. Even weg van de problemen, eventjes met mij alleen. Door de regenbuien heen. Ik laat jouw zonnetje weer stralen en ben je weer blij. Denk dan eventjes aan mij. Denk eventjes aan mij. Hou een plekje apart. Je proefde van mijn liefde, zei jij en wees naar. En zo leef als een zigeuner, lach als een clown. Geniet van de momenten, ook al ben je down. Vergeet nu het verleden, lach de toekomst tegemoet. Dat doet je goed. Even weg van de problemen. Eventjes en met mij alleen. Voel de warmte van mijn liefde door de regenbuien heen. Ik laat jouw zonnetje bestralen en ben je weer blij. Denk dan eventjes aan mij. Denk dan eventjes aan mij. Denk dan eventjes. Ja, Frank van Etten was dat. Leef als een zigeuner. Desmond, jij vraagt een verzoekje aan voor onze Duitse vrienden in Duitsland. En het is Hansi Hinsler zeer. Kom auf. Nee, dat is hem niet. Kom her zu mir. Kom her zu mir.

gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen. Ja, echt alleen. Geen bezeur meer aan mijn kop. Ach, rot nu maar op. André Hazes was dat, bloed, zweet en tranen, aangebracht door Karin, voor iedereen op luisteren. Alle dertien janken, shalala! Sing my mate. Sha-la-la-la-la. You're my friend. Ja, aller derde janken met Shalala. We gaan gauw door met het volgende verzoekje. En het is er eentje voor Harry van Harry. Een lekker oudje uit 1964 voor de liefhebbers. Gerry en de Pacemakers met How Do You Do It? How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do you do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. Passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you when I do it to you. Ja, Gerry in de Pacemakers, How Do You Do It, aangevraagd door onze Harry voor alle liefhebbers. LTO gaat zingen, helemaal top! Ik ga dansen door het leven als een dief in de nacht, ben ik vaak van huis. Dan beleef ik van alles wat ik niet zeggen kan. Nee, niet thuis. Ga naar de club van rode zien. En niet voor eventjes misschien. Ik ga van kroeg naar kroeg. Het is me nu nog veel te vroeg. Ik voel me helemaal top. Het kan me niet gek genoeg. Vanavond gaan we helemaal los. Helemaal top. Ik heb nog heel vanavond kan mij niks gebeuren. Ik voel me helemaal top, helemaal top met jou. Kijk om je heen, je doet het nooit alleen. Ik leef van dag tot dag. Hou van de liefde en van de natuur en van een brede lach. En ik hou van elke vrouw, dus misschien ook wel van jou. Maar ik zeg je meteen, lieve schat, ik ben alles behalve trouw. Ik voel me helemaal top, het kan me niet gek genoeg. Vanavond gaan we helemaal los, helemaal top. Ik heb nog heel wat voor de boeg, deze avond is van mij. Ik voel me helemaal top, ga compleet uit mijn dak. Vanavond kan mij niks gebeuren. Ik voel me helemaal top, ga compleet uit mijn dak. Vanavond kan mij niets gebeuren. Ik voel me helemaal top met jou. Ik voel me helemaal top. Vanavond gaan we helemaal los, helemaal top. Ik heb nog heel wat voor de boeg. Deze avond is van mij. Ik voel me helemaal top.

je veel beter staat. Je bent zo mooi, dat is zo mooi. Je straalt het uit. Met de zon in je hart maakt het niks meer uit. Elke dag iedereen moet je weten. Dus geniet maar van ieder moment. Voor je het weet ben je oud en versleten. Gooi dat masker af, wees wie je bent. Oh, je kan maar beter vrolijk zijn. Want dat is het beste medicijn. Voor een zorgeloos bestaan, laat je daarom maar in gaan. Marcel Douwe was dat met Je kan maar beter vrolijk zijn. En het plaatje daarvoor was Glennis Grace met Afscheid. Het volgende plaatje is Franstalige. Ook zo'n oudje, 1964. Ademo, voor permettez un monsieur. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselle que vous êtes jolie. Ma question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Verkleurt de straat, de regen die met stenen praat. Waar ben je? De stad verstilt, de nacht verkeert. Terwijl ik in mijn stoel hier zit. Waar ben je? De torenklok wijst 2:30. Ik weet niet of ik jou nog zie. Waar ben je? Ik zie dat alles door mijn raam, gedachteloos zeg ik je naam, waar ben je? De gure wind verjaagt een krant, er brandt nog licht aan de overkant, waar ben je? Mijn God, wat voel ik mij toch klein, wie er niet meer bij mij wil zijn, waar ben je? Ik denk bij elke voetstap, ik hoor een deur, je bent weer teruggekomen. De torenklok wijst 3:30, ik zit op jou te wachten hier, waar ben je? Ik hou van jou. Vraag nog steeds naar jou, dan zegt ze, waar is mama nou? Waar ben je? Ik voel dat jij nu eenzaam bent, je hebt met mij geluk gekend. Waar ben je? Ik loop hier doelloos door ons huis, kom nu maar heel gauw weer thuis. Waar ben je? Ik ben je man, jij bent mijn vrouw. Ik verlang toch zo naar jou. Waar ben je? De gure wind verjaagt een krant. Er brandt nog licht aan de overkant. Waar ben je? Mijn God, wat voel ik mij zo klein. Wie jij niet meer bij mij wil zijn. Waar ben je? Ik denk bij elke voetstap, hier hoor een deur, je bent weer teruggekomen. De torenklok wijst 3:30, ik zit op jou te wachten hier, waar ben je? Ik hou van jou. Was Frans Duits, ik hou van jou. En het plaatje wat je ervoor hoorde was Ademo met Vous Permettez un Monsieur. Ja, de verzoekbox is leeg, dus wil je nog een verzoekje horen, ga je even naar www.radiopuurhollands.nl naar verzoek en dan klik je de klak, we zenden en dan komt het allemaal bij mij terecht.

Agra dame, hey, waar was je nou? En we hebben een verzoekje binnen van Alma Rietje. Bianc, zoek maar iets mooi uit wat je mooi vindt. Iets uit wat je mooi vindt. En hij is voor iedereen. Nou, ik heb hier Gehannes met Jannes. Ik hou het meest van jou. Jij was niet blij toen ik je zei dat ik van alle vrouwen hield. Het bruine blond en rode mond. Het maakt me echt niet zoveel uit. Maar wees niet bang, jij weet al lang dat jij me nooit verliezen kan. Want ik heb jou nog nooit bedrogen, dat moet je echt geloven. Want schat, ik hou het meest van jou. Op elk feest waar ik ben geweest, zag ik veel mooie meiden staan. Maar echt geloof, als ik beloof, ik raak ze never nooit niet aan. Na elke reis kom ik naar huis, waar jij mijn liefste op me wacht. Want ik heb jou nog nooit bedrogen, dat moet je echt geloven. Want schat, ik hou het meest van jou. Met jou kan ik echt alles aan. Met heel mijn hart kan ik beloven, dan moet je echt geloven. Want schat, ik hou het meest van jou. Ja schat, geloof, als ik beloof. Er zijn echt geen geheimen tussen ons. Ik ga jou nu beloven, en dit moet je geloven. Want schat, ik hou het meest van jou. Ik ga jou nu beloven, en dit moet je geloven. Want schat, ik hou van jou. Moet ik wel mijn schuif openzetten natuurlijk als ik aan het praten ben. Waarom hoor ik nou weer niks door mijn koptelefoon? Nee, nogal wie dus niet. Lekker plaatje was dat van Hannes. Ik hou het meest van jou. Aangevraagd door Ome Rietje. Voor iedereen op luisteren. Frans Bauer, als je liegt en bedriegt. Hallo, lieve schat. Zeg jij elke dag, ik weet toch echt wel beter. Je speelt een spel, dat weet jij ook wel. Je denkt dat ik echt gek ben, zeker. Elke avond om 10 word je bellend gezien. Je maakt het wel zwaar, dit duurt al een jaar, dat weet je. Als je liegt en bedriegt, is er geen plek voor jou. Als je liegt en bedriegt, je niet meer van me houdt, ik jou niet vertrouw. Als je liegt en bedriegt, jouw leugens verspreid, wil ik dat jij verdwijnt. Hallo, lieve schat, waar was je vannacht? Weer bij je vrienden zeker. Je ruikt naar de drank, is dit nu mijn dank?

zo was ik ook. Een keer samen met hem bij de Rode Zee. Je weet bij haar is vaak van alles te zien. Soms schudt ze met haar kont of haar heen. Dat waren de Teddy Boys, de hele wereld is een gekhuis. En daarvoor hoorde je Edwin met Aleef en je leven. Nou, ik ga het nog een keer proberen hoor, met Petty, met Boonga Boonga. Ja, en hij doet het. dat was Patty Brad met Abunga Bunga. Wat is dat dan weer? Weg. Hup. Het volgende plaatje wat ik ga draaien, dat is er eentje van Gebroeders Co. Alleen maar schoenen aan? Ik? Nee, vanavond niet. Ja, Gebroeders Co, alleen maar schoenen aan. Vergeet ik weer wat te kijken. Nee, ik heb geen verzoekjes meer. Maakt helemaal niet uit. 9:50, dus nog 20 minuten. Dan is het van mij ook gedaan vanavond. Hike, zullen we zoenen? Ik ben in mijn eentje.